بیا د امام مالک رحم الله علیه منقول دی ا فرمای چې دا نه تنزیهی ده امام قرطبی رحم الله وی چې ممکنه ده چې دا د تحریم شي نه د تحریم مطلقا د پاره د سد الذرائع وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال لا دوار فرمائي اخبرنا الليسو حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليسو عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه والرسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبال في الماء الراكدين الله بي منه فرمایلی دا چې بول دې وکړي شي په ولاړو وو کې په ولاړو وو کې د ورو بولو نمنه راغلی دا نو چې د ورو بولو نمنه راغلی نو د لوی نه خود راغلی دا ډېر قبیح خبر راغلی مذموم خبر ادا دینا منا کڑی شیدہ دیس یو عالم پدی کی اختلاف مشتا اگر چی داود ابن علی الظاہری وی چی دا نہی دا مختص تا دا بول دا انسان سرا دا سفائی وقت نہیں دا سفق وقت کشر کشر مراوز کی نظر آورم نئی جیسے آورم دارنګي بول چې لکه سرنګي پوبو کې صحیح نه دي او لوی بول او واړه بول مداس علماء وي دو بو په خوا کې بم نه کېږي ته قریب د شیله را حکم دا غشي نږدې دی او کل نو حالت به وو ته ورور دي جنو ځکه دا الله حبيب دینم منه فرمایي دا تو موارد دو وو کی آئے کہ وہ بول براز نکے او پاغذے کچھ خلقو تا تکلیفی پلارو دا خلقو کی او کمزے کچھ دا خطرہ دا چدا بو بو تاو رسی نقال تبا وارو لوے بولنو شکو دے او بی قال حدثنی زہیر بن حرب قال حدثنا جریون ان شام ان ابن سینا نبی حریر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبولن احدکم فی الماء الدائم حتی یغتسل منه ثم یغتسل منه وارو بولدن کئیو تن پتاسو کی قوبو والارو کی قوبیاد آغین علی غسلم کئی پدې کې تنبیه ده دې خبرې ته چې کله یو سړی دی او وبونه غسل کوي نو پای کې ولې دی واړولې بول په رستو باور ته بیا ته محتاج کیږي نو بیا به استعمالول نه شي نو خبره ده چې ول نه پکېونه کی د دې حدیث په مثال یو بل حدیث مراجعه لکه الله بي فرمایي دي یو سره د خپل بيبي نه وهي په شان د وهلو د وینځي او بیا دی ور سره هم بستری کوي. نو هغه دې کې مراد نه دی ضرب نه ده د کرست بور ته بیا محتاج یې. علماء کرام ویلی چې وبدینو یو سره پاغی کی غپوی نو غپوال څنګه دی؟ یو سره استنجا ته محتاج دی او هغه بیا غپمواله په وو کې او دې د پاره غپوواله چیرې د پکې استنجا وکم نو کوب دیږي دومره لګی دي چې بس په وقود نجاست باندې تلی ته دي دا حرام دي. لکه وب په لیک شي نو تم ور سره پلی شي او کډېری نو په وقود هغه باندې نجاست ناراضي وبنه پلی کیږي نو که جاری دي نو څه پروا نشته او که ولاړ دي نو علماء کرام وی دام سه حرام ندی ځکه دا په معنا د بول کې ندی خو اجتناب تینا وی احسن ده. وبی قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر عن امام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري بول مطوبا وبوكي جاغ دائم يوبدي ولا ندي الذي لا يجري غاشرا رواني ندي دا الذي لا يجري دا تفسير ده د الدائم چې ولاړې سمانا چې رواني نه او ابن لمباری وای دا لفظ د دائم دا د ارداد نه ده دا ولاړو بوتم وای چو خوزینا او دائم دائر و تموئی دائر مانا تاویدن کی دیو جنا عرب وی اصواب الرأس او اصواب الرأس دوامن سر توی گردش و رسیدو سر می گرزی نو بنا بردی قول دا الَّذِي لَا يَجْلِ دَا صِفَتِ مُخَصِّصَ دا غیو دا معنی مشترکو دا دینا او بعد وی دا الدائم و الراکد دا مقابلہ دوارا مقابل دی د پاره د جاری لیکن دائم هغه ته وای دائم هغه ته وای چې دا غي څه چینه ای چینه ده او راکه دا هغه ته وای چې چینه ني خدای الله به په فرمایل پدی کې دی واړو بول نه کی باب النیان الاقتصال فی الماء الراکدین باب د په بیان ده نه کې د غسل کول نه په ولاړو بو کې و بي قال حدثني هارون بن سعيد الليلي و ابو الطاهر و احمد بن عيسى جميعا و عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بخير بن الاشج عن عباس صاحبي مولى هشام بن زهرة حدثه انه سمع باور رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. الله بي فرمایلی دي ندی لام بی او تن پا تاسو کی پولارو بوکی او دے پالت دے جنابت کی او بو الاری دی او سڑے پالت دے جنابت کی دے سڑے پالت دے جنابت کی دے دا نهی چې مقیده که په حال د جنابت دا وی دلالت کوي په دې باندې چوبه مستعملی په غسل د جنابت کې کله چې ولاړی دا په خپل حال نه پاتې کیږي یا خبرستا زوال د طهارت کې وشنو په خپل حال پاتې نشوي لکه امام بونی پر مولا وی دا روایت دا غنا چې وبکله استعمال شو د پاره د زوال د طهارت دا په خپلال نه پاتې کیږي یا په زوال د طهوریت سره معنا دا ده چې اوسنه پالت د جنابت کې ده او په ولاړو بو کې ولامبل نو دو بونا طهارت ختم شو دا قول دے امام بنیفه دے او یاتینا طهوریت ختم شو دا قول دے امام شافی دے طهارت سیتی ختم شی دو بونا نو که بل سے سرو لگی دی نو بل سے بم پی بیا پلیتی گی او طهوریت سیتی ختم شو نو پخپل پاکی دی خو بل سے نپاکی ای طہارت او طہوریت کے فرق دے کنا طہارت معنی دا دا چوب پاکی دی او زوال دا طہارت چی جوشو نا پاکوالت ختم او طہوریت معنی دا دا پاکیم دی او بل شیم پاکی نو زوال دا طہوریت چی تیوشو نو صرف طاہر پاتشوی او طہوریت تی ختم شو اگر چې دا زوال د طهوریت د امام بنیفنم یو روایت شته او دا قول د امام محمدم ده او په دې باندې وای فتوام ده چې صرف طهوریت تلاړو په پاکه پاتې کیږي دا حدیث چې کوم ده دا وای د هغه مضبوطو دلایلو نه ده چې اوبه مستعملې دا غیر طهوری دي سمانا بل شی نه پاکي خپل پاکي دي علماء کرام دومره ذکر کړی چې دا غي سکل بیا مکروه دي اورت یا غغل مکروه دي ځکه ځان بچکول د استقزار نه دیو جن په وګو کې کله نجاست غرزیدو او دا غي وصف بدل کو انتفاع په جایز نه ده فائدہ غستل او که تغییر په کرانلو تغییر د وصف او نجاست په کور زیدو نو بیا په انتفاع صحیح ده لکه مثلا خټه کې وباچې زناورو ته ورکه بعضی فقها او داسې ویلي ندیلام بیو تن په تاسو کې کولاړو بو کې وو جنوبونو د پالت جنابت کې ده فقال كيف يفعل يا ابا هريره نسبك يا ابو هريره قال ابو هريره رضي الله عنه فرمائل يتناوله تناولا راخل دي دو مون پراغستو سرا راخل دي دو مون پراغستو سرا مانا لپد دکای او یاد په یودو خراخنی او دوبونه بار دی لام دی وبو کې دنه دین لام دی بعض علما ویل په دې کې دلیل دی چې حالت د جنابت کې او سره لاس وردن نه کې وبو تا دې د پاره چوبرا واخلی نو دوبو حکم نه بدلیږي او کلا چې دې د پاره وردن نه کو چی وی وینځي نو دوبو حکم بدلیږي دیکھ فرق دے باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات اذا حصلت في المسجد وان الارض تطهر بالماء من غير حاجه الى حفرها باب وجوب غسل البول باب تو بیان دی کی چې واجب دی وینزل د بول وغيره او د دین علاوه نور گندگی غیر د دینه من النجاسته نور د گندګونا اذا حصلت في المسجد کله چې دا کومون دی شي په جمعات وان الارض بشک از مکا تطهر بالماء زمکا پاکی کو بوبانه من غیر حاجت الى حفرها زمکا پلیته شوا نو بس دا پوبو پاکیو بپتوئی تھی بغیر دا دینا چه تا غزه اکنی او عخاو رو غرزه وبی قال حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان عربيا بال في المسجد بشك يو باندچي بول کړو په مسجد په جمعات کې فقام اليه بعض القوم يو باندچي راغله په جمعات کې بول کړو عربي دا چاته و چې په باند کې شي برابر خبره ده که عربی او که عجمی او دا عربی کم چه پدی حدیث که ذکر کی بعضی وی داسو کو ذل خوی صرا یمانی بعضی وی دا اقرا ابن حابس و تمیمیو او بعد وی دا عوینه ابن حسنو اگر چې بعد علماء وی دا زلح وی سره چه چا ذکر کرده دا نده صحیح ذکا خو منافق وی او دا خو مسلمانو نده اسلام خو صحیح دکه پر روایت دی ابن ماجه کی راضی او دی ابن حبان کی آئی کی دی اگر عربی سووی بعد انفقها فی الاسلام کله چې پوښو دا الله بیب تا ادری دو وی بی ابی و امی مورو پلار می دی دا اللہ دا حبیب نا قربان شی ما ته بدر دیو نه دا دلیل پتی ده چې اسلام راوړ او سینې صفا وا او دی باندې دلالت هغه روایت د دار قطنیم کوي د ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده یو باندې چې راغلو د الله حبیب ته شیخ کبیر نوې فرمایله ده الله حبیب متسا قیامت وکړي دا اللہ بی برتوی تاغی تس تیارے کرے دے نغو فرمایله دا الله بي به ماخوس تیارې نه دکړه نه دموځو نه دروځي ها الله او پیغمبر سره مين ساتم دا الله بي ورته وي تب په جنت کې داغه چا سره چې چا سره دی مين دا نو حدیث کې راځي دا بوډا شیخ لاړو او په مسجد کې بول شروع کړ نو خلق په تیرې دل او اوازونه په کول الله حبيب وي پریږي دی دې پری دی تر دې چې دې د جنت والو نشي او بیا صحابه پاغی بانی بوا چولی نو ابن العربی وی دی حدیث نمعلوم شده چاچی بول کرو که جمعات که دا خود جنت والو نو ای دا خبر سینه دا چی دا دینا مراد زلح وی سر علی مانی دیده که یا منافقو بول اکڑیو فی المجد پا جماعت کی فقاما الیه بعض القوم نا پورتشغت بعض قوم چدا سکے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو دا اللہ حبیب دعوه پریگ دیں لا تجرموه مکت کوئی پدبان دا بول نی مکی پی دا بول کٹ کوئی ما دا حکم دا الله حبیب هغه وخت کې وکړو چې خلق وغیرہ ټولو دې معذور دي دا الله حبیب وي د تاسو پته ده چې په واړه بول په جماعت کې کول صحیح دي که صحیح نه دي او هغه وخت کې خدا سي جماعتونه هم نو بس ساده خاور ولا د عام میدان پشان ولا تجرمو مکت کوئی پدبانی بول دادا حافظ ابن حجر رحم اللہ وی دای پریخو او د بول کول پا جماعت کیولی دکا کده پریخ نوی بولو تا او منا کده نطول نور بم زیاد شه اغه خود فساد کار شروع کو پیاوزه کی کدی پدا کټ کړه نو بس جمعات نه بوته تو جمعات به غند کړه بل دا چې هغه ته پکې zarar نو دی حدیث کی دلیل دیم دے وی دو فسادون دی یو بکلوی دے بلوڑو کے دے او خلاسے دے او نم نشتا نو اگا وڑو کے فسادو کا دلوی نا پی زان بچ کا لوی مصلحت دو وجه نا وڑو کے مصلحت پری خودشی او د لوی فساد د وژن وړو کې فساد عقل شي چې لوی په دفقي قال فلما فرغ داوود الوین هر کله چې فارغ شو نو د الله بي بروت او بوکا مما اندوونه فسبه عليه نورته کدا عليه هغه بولو باندې پدی کی دا خبر رو وطا بول دا آدمی پلیت دی مجمون علیه خبر را برابر خبر دا کلوی دی و کورو که دی دا عمر علماء ہوئی دی چی بول دا صغیر پاگی که صرف نزحم کافی کی او گورا پدی حدیث کی دا خبرم رو وطا احترام د مسجد او تنزیه د مسجد د ګندګونا او پدې کې دا خبرم روتا چې زمکه پاکي چې وبدې په توي کې او داغي کنستو ته ضرورت نشتا اگر چې امام مونی پرې مولا وي کني به وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الانصاري ح وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي قال يحيى بن يحيى اخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد انه سمع انس بن مالك يذكر ان عربيا قام الى ناحيه المسجد فبال فيها فصاحب الناس هل تو بچي واله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه برغدي فلما فرغ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب قال ابي حكم بذنوب فيوب بوكي باني فصب على بوله ورتو کښه دا په بوله باندې ذنوب دل دکې بوکی توي یا لوې بوکی توي او ذنوب وای هغه بوکی ته نه وای چې تشي دکې بوکی توي نوورا دی حدیث کې دا مسئله رووتا چې زمکا دا پوچی دون پاکی بلکی اوبا با پتویه اگر چې ابن حمام رحم اللہ وی پا دی که دلالت نشتا چه گنی زمکا نا پاکی پوچی دو پو ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت تے دبا پو جماعت کشپا کولا او سپی ای براتلل او بول بے کول پو جماعت کی او گرزیدل پو جماعت کی او بیا بای پو جماعت کی بومو بنا چولی نداوی دلیل پا دیده چی او بو زمکا پوچی دو بانیم پاکی پوچی دو بانیم پاکی او بعضی علماء زمون دا مذہب والے ویدی کلی چی زمک تا نجاست رسیدو لن نو کزمک نرما دا اوبا پی توی کا نو بسا اوبا براخ کی او چې وبې ګل راخ کې او یو شی باقی پاتې نه چې نو بس موږ به حکم وکړو چې د ازمکه پاکه ده عدد مدد ته پکې ضرورت نشته دا اجتهاد دی او غالب د ځوان ته به پکې کته شي دا به داسې شي لکه دا اوبه راخ کې لکه نه چوڑ دی کو یو شی او ظاهر د روایت ته چوي ګوري نو پا قیاس دا ظاہر و روایت مانے وی دری پیری دی تو بو توی کی او هر ضرب او بو راکا گی او کزمک اوی سخت دا نو کوچت از مکه دا او سخت از مکه دا نو ایده دی لاند طرف کی با زمکه او کنستیشی او بوبا پیراتوشی دری پیری نو اغا او بوبا طول اغا لاند کنستون کی زیت براجه مشی او بیا با اغا کن جنبن کی او که برابر دا طوله یعنی او بطی یو خواب الخوانه زائلی کی نو لما وی بیا بی نوینزی بیا با کسی فائده نیشتا وینزو لکنو کلا که دو برا کار دینا بلکی بیا بسکه حفره بکه کنی با بارحال دو لما و پدی که اختلاف دی و بی قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال يحيى بن سعيد الانصاري حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي دا هو الاسم و بي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا اسحاق بن ابي طلحة قال حدثني انس بن مالك وهو عم اسحاق قال بينما نحن بالمسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء اعرابي فقام يبول في المسجد فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه بالله پیغمبر مرګر ورته مه مه کلمه زجر ده او به بهم دي کی په باسرم راغلي علما کرام دا مبنی علی سکون دی معنی دا بند شا مکو چپ شا دا کلیمه دا زجر دا بعض علماء اصل که دا دی مه مه اصل که سنگو ما حازا دا لاسکی بیا پا کی حذفوشو تخفیفا او دا مکررم ویلی که مه مه او یوازم ویل کی فردن مه او د دې په شان دا به هم ده به به او یا به امام یعقوب وای دا د پاره د تعظیم د امر ده لکه بخ بخ قال فقال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموهم ما بندوي دي ما کټوي په دبانیا بول ده دعوه پرېږي ده فتركون پرېږي اتا تر دي بالا چغه بول کړیو ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله پیغمبر دعاه فقال له روي بن ورته فرمای ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر دا جمعتون وره دا دید پارنی دا جمعتون دید پارنی بی عدب ورطو قوله لکه دا جمعت عدب دی کنه د جمعات پل آداب دی و انما ولا القدر دا گندگی دا پار نبی انما یلی ذکر اللہ دا خدا اللہ دا ذکر دا پار نبی اللہ بھی بور دا تعلیم ورکو او دی که دا اللہ دا حبیب اغا نرمی طرف تا اشاره دا او دا هغه طرف نه جهالت او دا الله دا حبیب طرف نه نرمی وا او تعلیم او ورته وی نهاذه المساجد اشاره د تعظیم وا او مساجد ورته جمع ذکر کو چې د په وهم کې دا خبر را نشي چې دا صرف د دې جمعات حکم دی نه ټول دغه حکم دی لا تصبح لشيء ندی د پار د یوشی من هاذ البول د دی بول ولا القذر او ند دی گندګینا من هاذ البول پدی کی ګوره بول ته اشاره او شوا د وجد تحقیرنا ولل قذر قذر څه ته وای چې طبیعت سلیمه دا غینا نفرت کوي لکه بدبویدار شي ځکه خدای الله بي ویل کنه چې سره به دا وګه او پیاز نه خوري چې کله جمعه ترازی نو دا قذر پس د بولونه ذکر کو دي توي تعميم بعد التخصيص انما هي لذكر الله ظاهر پدې کې معلومی کې چې حصر ده تا صرف د الله د ذکر د پاره دي او د موز د پاره او د قران د قران د پاره لیکن علما وایي چې پدې حصر باندې با مفهوم د حصر غیر معمول به دي حافظ ابن حجر رحمه الله ذکر کړی دی امام عینی وایي دا لفظ د ذکر عام دی دا قرات د قران تم شامل دی علم تم شامل دی وعظ او نصیحت تم مستم کنوافل دی او فرائض دی هر چې خندا دا غب شپ دی لوبي دی نو هغه جمعه د دې لپاره نه دی جمعه د دې لپاره نه دی نو الله حبيب ورته ادب وغوړو انما هي لذكر الله دا د الله د ذکر د پاره دی والصلاه او دمز او قراءه القران او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لكسرنګ چې د الله بي فرمایلي دي قال فامر رجلا من القوم او كنو کو کست د قوم نا فجاء بدل من ماين نو هغه او بوکره ولې دونه فشن عليهم فشن نو علی پشین موجم سرا او پسین چرم راغلے فسن نو مانا داو ورویشن دلی داو گو ورطوی کی پاغیبانی اگر چی باز علماء فرق کرے چی پسین سرشی ندا پنرمی سرو گو ورطویول او پشین سرچی شی نورشین دل